Konser de yalan oldu. Aman boşver. Maksat büyük olmak değil mi? Hem ben sana şarkı söylerim. Ya sen şarkı söylüyor musun? Tabii canım. Ağlatırım. Aa, benim için söyler misin? Seve seve. Söyleyeyim mi? Hı hı. Lazım bana yalan dünyada, denize düşmüş kalbim boğulur imdatlarda. Bana bu aşkın lazım, bana hep illaki sen. Bir el ver yardım et, bir nefes bir medet. Bir el ver yardım et, bir nefes bir medet. Vallahi billahi, vallahi billahi, alem fani. Ben yorgun seyyahım, sen güzel siyahım. Usul usul yavaşça şöyle, sokul bana sokul kal öyle. Sıram binip hayat bitince, bu elmanın yarısı olmayacak. Ben yorgun seyyahım. Usul usul yavaşça şöyle, sokul bana sokul kal öyle. Sıram girip hayat bitince, bu elmanın yarısı olmayacak. Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için. Çek lan oyunu. Şaka yaptım. Lazım bana yalan dünyada, denize düşmüş kalbim boğulur imdatlarda. Bana bu aşkın lazım, bana hep illaki sen. Bir el ver yardım et, bir nefes bir medet. Bir el ver yardım et, bir nefes bir medet. Vallahi billahi, vallahi billahi, alem fani. Ben yorgun seyyahım, sen güzel siyahım. Usul usul yavaşça şöyle, sokul bana sokul kal öyle. Sıram girip hayat bitince, bu elmanın yarısı olur.